У эфіры начная свабода, вынікі дня. І сёння госць начной свабоды, намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі, кіраўнік цэнтру Мезіса Яраслаў Раманчук. Сёння яго вылучыла кандыдатам у прэзідэнты Беларусі аб'яднанай грамадзянскай партыі. У менскім гатэлі «Еўропа» прайшла прэзентацыя ягонай праграмы і каманды. Патэнцыйны кандыдат у прэзідэнты заявіў, што ідзе на выбары ў звязцы з Анатолем Лябедзькам, які ў выпадку перамогі зойме пасаду прэм'ер-міністра. Яраслаў Раманчук з намі на тэлефоннай сувязі з Менску. Добры вечар. Прывітанне. Яраслаў, скажыце, калі ласка, як вы лічыце тое, што адбудзецца ў Беларусі пры канцы гэтага году ці на пачатку 2011-га? Гэта выбары? Гэта не выбары, гэта прэзідэнцкая кампанія, гэта наша спроба дайсці да сэрцаў да людзей, каб патлумачыць ім нашу пазіцыю. Гэта безумоўна вельмі добры шанец змяніць настроі грамадстве, паказаць людзям альтэрнатыву і сказаць, што яны людзьмі могуць звацца і павінны звацца, каб жыць у незалежнай, свабоднай краіне. Так як вынікае з гэтага, вы сур'ёзна не разглядаеце магчымасць перамагчы на гэтых выбараў, стаць прэзідэнтам, а вось Анатолем Лябедзька стане кіраўніком ураду? Я ж не казаў, што гэта не значыць, што мы не пераможам. Я кажу, што сёння мала вось такіх праяваў таго, што гэта будуць выбары. Гэта будзе кампанія жорсткая, і ў гэтай жорсткай кампаніі таксама ёсць шанец перамогі, таму што калі мы добра папрацуем з людзьмі, данесем да них нашы погляды, таму што упершыню мы за многія гады звяртаемся да людзей, якія непасрэдна сёння не з'яўляюцца стараннікам дэмакратычных пераменаў, яны проста больш клапоцяцца наконт сваіх заробкаў, наконт даходаў, цэнаў, інфляцыі, месцаў працы. Менавіта для них трэба адказы на пытанні, якія потым бы зрабілі разам нас мацнейшымі і прымусілі рэжым да капітуляцыі. А якія ў вас перавагі над іншымі апазіцыйнымі кандыдатамі, якія ўжо заявілі пра ўдзел у выбарах? Ну і калі вы глядзіце на сябе самакрытычна, звонку, то чаго вам бракуе? Ну, безумоўна, тое, што я адзін эканаміст, мы з яшчэ пры канцы 20 веку разам з нашымі сябрамі прапанавалі рэформы для нашай краіны. Тады гэта быў яшчэ спадарчы гіры Багданкевіч, потым гэта быў цянявы ўрад пад Карпенка Геннадзем, потым мы гэта рабілі ўжо ад цэнтра стратэгіі, цянявы ўрад, які ўзначалі гаспадар Лябедзька. Ёсць вельмі добры досвед распрацоўкі законапраектаў, ёсць у нас і свой бюджэт, і малая канстытуцыя, эканамічная канстытуцыя, дзелавы клімат, праграма, канцэпцыя маладзёвай палітыкі, рэформа пенсійнай сістэмы. Па сутнасці, усе тыя рэчы, якія турбуюць нашых людзей, у нас гэтыя адказы ёсць, і толькі ў нас нікаго больш іх няма. Таму гэта безумоўна вялікі наша не перамога яшчэ, але вялікая такая атут у тым, каб менавіта мяне выбралі адзіным кандыдатам, мы адкрыты да таго, каб супрацоўнічаць з маімі калегамі і дамаўляцца пра тое, каб адзіны чалавек вёў дэмакратычныя сілы да перамогі. Ну вось калі гаварыць пра адзінага кандыдата, калі абапірацца на досвед дзвюх мінулых прэзідэнцкіх кампаній, практыку абрання адзінага кандыдата, ну пакуль ён не абраны на гэтай кампаніі, якія высновы трэба зрабіць з тых кампаній, якія памылкі не паўтарыць, як вы мяркуеце? Ну, трэба не паўтарыць памылкі вось таго, што кандыдаты асобныя парушаюць свае ўзятыя абавязкі і не маюць па сутнасці ігнаруюць інтарэсы партнераў. Так было ў папярэдніх кампаніях, але зазначу, што 2001-2006 год былі рознымі, таму што ў 2001 годзе адзіны кандыдат быў абраны пасля таго, калі кандыдаты сабралі подпісы. Тады гэта быў такі маленькі кола людзей, якія па сутнасці абралі спадара Ганчарыка. Потым 2005 год гэта быў кангрэс дэмакратычных сілаў. Мы прапанавалі ад АГП значна больш шырокую народную спробу выхаду на адзіна кандыдата. На жаль, спадар Мінкевіч вось адмовіў, але сёння таксама мы вядзем перамовы ў межах правацэнтрыйскіх партыяў для таго, каб вылучыць адзінага кандыдата менавіта з гэтага блоку, і таксама адкрыты да перамоваў з тым, каб у шэршым усе тыя людзі, якія прадстаўляюць дэмакратычныя сілы, таксама выйшлі на адзінага кандыдата. Таму мы тут АГП ніколі не было перашкодай да інтэграцыі. Мы заўжды выконвалі свае абавязкі, і я таксама прытрымліваюся пазіцыі, што мы будзем перш за ўсё думаць пра Беларусь, а не пра прыватныя лічныя амбіцыі. Мы звярнуліся да наведнікаў сайту «Свабоды» з просьбай задаць вам пытанні. Прыйшло вельмі шмат. Спадзяюся, што я змагу іх задаць як мага больш падчас нашага эфіру. Фрабэла запытваецца: «Спадар Раманчук, вы ж добра разумееце, што атрымаецца, што атрымаеце выдзеленыя вам 3-5% і будзе чарговы пшык. На што вы разлічваеце, калі ў беларуса няма выбару? За вамі народ пойдзе, вашы дзеянні якія будуць пасля гэтага? Як бы вы Фрабэлу адказалі?» Я разлічу на тое, што будзе не 3-5%, таму што мне не цікавіць той, колькі там нарысуе вось гэтая камісія выбарчая, яна безумоўна будзе рысаваць, а толькі колькі будзе падтрымка людзей. Падтрымка людзей вызначаецца праз сацыялагічнае пытанне, праз магчымасць апеляцыі да людзей, і калі гэта падтрымка будзе больш за 40%, пад палову, гэта будзе безумоўна перамога. І пры такіх вось рэзультатах я абсалютна ўпэўнены, што будзе на плошчы Кастрычніцкая пасля у дзень выбараў не 20-25 тысяч, як гэта было ў 2006 годзе, а, як думаю, у 4-5 разоў больш. І тады гэта зусім іншая краіна ўжо будзе. Ну і якраз вось Олег з Менску, наведнік сайту, гаворачы пра плошчу, запытваецца вас, ці пойдзеце вы на плошчу, ці павядзеце за сабой людзей, калі будзеце незгодныя з вынікамі выбараў. Я быў на плошчы ў 2001 годзе, тады было недзе 2000 людзей, у 2006 годзе таксама быў на плошчы, дзе тады было безумоўна шмат больш. Я думаю, што безумоўна буду на плошчы 2010 у гэтым годзе альбо 2011, і ў залежнасці, калі я буду адзіным кандыдатам, безумоўна, на мне будуць адказнасці, я буду дамагацца безумоўнага дыялогу, і калі не будзе вось справядлівых выбараў, мы будзем патрабаваць таго, каб нашу пазіцыю ўлічылі, і гэта будзе патрабаванне дыялогу наконт таго, каб наш голас быў улічаны. І тут можа сітуацыя павярнуцца так, як была ў Польшчы на працягу напрыканцы 80-х гадоў. Гэта можа быць круглы стол з пасрэдніцтвам еўрапейскага звязу, гэта можа быць зусім іншы сцэнар. Ніхто гэта не ведае, таму што калі столькі людзей збіраецца і гэтага безумоўна ўлада баіцца, тады ўсё можа быць. І наша заданне зрабіць усё, каб выбары былі максімальна прыбліжаны да дэмакратычных стандартаў. Калі гэтага не будзе, тады людзі, раз'юшаныя тым, што іх ашукваюць і не выконваюць абавязкі, безумоўна будуць вырашаць пытанне не на кухнях, а ўжо на плошчы. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня. На тэлефоннай сувязі з Менску патэнцыйны кандыдат на прэзідэнта Яраслаў Раманчук. Я прапаную яму і нашым слухачам паслухаць некалькі тэлефанаванняў на тэму будучых выбараў. Скоро очередные президентские выборы в Белоруссии, но у кандидата от властей, от Александра Лукашенко, похоже, что снова будут отсутствовать серьезные конкуренты, так как это очень не желают даже многочисленные имеющиеся оппозиции, которые представляют для властей одну лишь видимость от оппозиции, но по-настоящему преследуемые не только со стороны властей, но и со стороны этих странных оппозиций. Единым кандидатом оппозиция опоздала, по меньшей мере, года на полтора. И поэтому вряд ли оба ваших варианта принесут победу оппозиции. Лукашенко в предстоящих выборах будет бороться не за победу, она у него уже есть, а за легитимность. И все, кто будет принимать участие в этом шоу, преподнесут ему ее на блюдечке с золотой каемочкой. Телефон аўтаадказніку Менску 266-39-52. Тэлефануйце, мы чакаем вашых меркаванняў. А на тэлефоннай сувязі з Менску патэнцыйны кандыдат на прэзідэнта Беларусі, намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Яраслаў Раманчук. Як бы вы адказалі слухачам «Свабоды»? Байкот – гэта тое, што не ў традыцыях беларускага народу. Байкот – гэта кампанія, якая патрабуе каардынацыі, велізарных сродкаў і, па сутнасці, разуменні людзей, што іх ашукваюць. У нас 48% людзей лічыць, што у нас дэмакратычна ўсё, ўсё добра. Калі людзей пытацца, ці яны прымуць удзел у байкоце, на гэта пытанне становча адказваюць 10%. І гэта, на мой погляд, тупіковы шлях, тым больш, што Лукашенко заўжды мае некага Гайдукевіча для таго, каб легітымізаваць сябе, і легітымацыя де-факто ўжо адбылася, таму што з ним сустракаюцца і прэзідэнты, і прэм'еры, і вымушаны з ним весці перамовы, таму легітымацыя сярод дэмакратычных сі колаў, сярод людзей, якія безумоўна і справедліва лічаць, што ў нас аўтарытарны рэжым, яго не цікавіць. Таму гэта, на мой погляд, не было не дрэнны шлях да таго, каб змяніць настроі ў грамадстве, для таго, каб запрамонаваць канструктыўна пазітыўную альтэрнатыву, і ну, у мяне більше погляд на дасягненне мэтаў будавання дэмакратычнай незалежнай еўрапейскай краіны. Давайте больш падрабязна пагаворым пра вашу праграму. Анатоль Лябедзька сёння характарызаваў яе як антыкрызісную. Яна называецца «Мільён новых рабочых месцаў для Беларусі». У чым яе сутнасць, выкладзіце, калі ласка, коротка асноўныя пункты, бо ў нас не так шмат эфірнага часу. Коротко, перш за ўсё трэба падтрымліваць людзей, якія страцілі працу. Для гэтага мы прапануем значна павышыць пасобі па безрабоціцы. Потым мы збіраемся зрабіць усё тое, каб ствараць месяц працы больш энергічна, перш за ўсё малым сярэднім бізнесам, прадпрымальнікамі і памежнымі інвестарамі. Мы таксама прапануем дэбюрократызацыю зрабіць без ліцэнзій, без розных бюрократычных прапонаў такія віды эканамічнай дзейнасці, як рознічны гандаль. Для прадпрымальнікаў мы прапануем тое, што яны хацелі б даўно, гэта патэнт за $20 у месяц. Шмат грошаў будзе накіравана на дарожнае будаўніцтва, на будаўніцтва акадэмікаў для працоўных, там можна было пераезджаць з месца на месца. Таксама вельмі важны аспект, гэта парадак у дзяржаве, а гэта дзяржаўная рэформа дзяржаўнага кіраўніцтва, а таксама тыя неабходныя сацыяльныя захады, каб чалавек, калі нават ён страціў працу, таксама меў магчымасць атрымаць мінімальны набор дармовых якасных медыцынскіх паслугаў. Ось наведнік нашага сайту Амберс, які так назваўся, ён больш канкрэтныя эканамічныя пытанні вам задае, каротка адкажыце, як вы ставіцеся да прагрэсіўнага падаткаабкладання, як канкрэтна вам бачыцца пераход да прыватнай уласнасці на зямлю, як вы ставіцеся да рэстытуцыі? Да прагрэсіўнага падаткаабкладання стаўлюся негатыўна, таму што ён адназначна ускладняе жыццё фірмам, ён не робіць падатковую сістэму больш справедлівай і патрабуе адміністравання і таксама у прагрэсіўнай меры багатыя даходзяць магчымасць плаціць значна менш падаткаў. Што тычыцца праблемы прыватнай власнасці на зямлю, то трэба проста выводзіць яе, напрыклад, прыватызацыі, прадаваць аб'екты разам з зямлёй. Для насялення трэба раздаваць землю альбо прадаваць за мінімальныя грошы, каб кожны кавалачак землі меў сваё спадара, чалавека, якім бы ім уладаў. Да рэстытуцыі я стаўлюся не вельмі асцярожна, таму што і ў літоўцы, і палякі да гэтага пытання падышлі насцярожана, таму што не шмат людзей, якія маюць нейкія дакументы. Можна казаць пра нейкую кампенсацыю, але разлічваць на тое, што гэтым шляхам мы прывязем да Украіны інвестараў, я б не спадзяваўся. І яшчэ адно пытанне ад наведніка сайту «Свабоды». Што вы думаеце пра шанцы другіх кандыдатаў, у прыватнасці Андрэя Саннікава і Александра Мілінкевіча? Кожны чалавек, які працуе за дэмакрацыю, ён безумоўна заслугоўвае павагі, і Андрэй Саннікаў, і Александр Мілінкевіч, гэта людзі, якія маюць свае безумоўныя заслугі перад нашай краінай. Кожны выбрае свой шлях да перамогі, трэба безумоўна з імі размаўляць, каардынаваць свае дзеянні, кожны мае свае сільныя стороны, і па сутнасці гэта калі мы ў адну капілку будзем рабіць уклад на прэзідэнцкай кампаніі, то перамога, безумоўна, наступіць значна хутчэй. Таму я з свайго боку кажу, што я ніколі ні адно дрэннае слова на кампаніі не скажу наконт маіх партнераў па дэмакратычнаму лагеру і буду канцэнтраваць усе свае высілкі, усе свае намаганні толькі выключна на пазітыўную праграму пераменаў і на тое, каб паказаць людзям рэальны твар нашай улады. У нас застаецца яшчэ вельмі шмат пытанняў ад наведнікаў сайту «Свабоды». На жаль, эфірны час не дазваляе іх задаць. Я звяртаюся да Яраслава з просьбай заўтра адказаць на іх праз сайт «Свабоды». І на развітанне пытання ад Александра Жыткавічаў. Як вам дапамагчы? Я звернуся до кожнага сябра нашай партыі, до кожнага паплічніка з просьбай дапамагчы. Гэта можа дапамога быць праз удзел у ініцыятыўнай групе. Мы сёння ініцыятыўную групу збіраем, праз магчымасць рабіць дыскусію наконт пытанняў, праз распаўсюджанне інфармацыі. Перш за ўсё простое, каб усе людзі ў малых вёсках, у буйных гарадах казалі праўду, гаварылі пра праўду пра нашу кампанію, пра маю праграму і запрашалі ў сябе да гасцей, калі вы збярэце ў сваім месцы там 10, 20, 500 чалавек, я з вялікай прыемнасцю прыеду і пакажу вам свае прапановы і пабачыце, што гэта тое, што павінна быць у нашай краіне рэалізавана. Дзякуй вам вялікі за гутарку. Всяго вам лепшага. Всего вам добрачэння.